Żeby zademonstrować, że jesteśmy gotowi zreformować swój kraj, przeprowadzić transformację europejską, jak trzeba, to nawet z orężem w rękach. Dziś bronimy naszej Ukrainy, naszej suwerenności, naszej integralności terytorialnej, naszej niezależności. Ale na naszych rubieżach wschodnich bronimy też Europy, spraw europejskich, europejskiego bezpieczeństwa, wolności i demokracji. Petro Poroszenko wezwał też polityków w Polsce i na Ukrainie do pojednania. Pojednania ponad historycznymi podziałami, które dzielą nasze narody. I tyle teraz z Sejmu od Łukasza Walewskiego. Do wystąpienia prezydenta Ukrainy będziemy jeszcze w serwisach wracać. Są zarzuty dla 62-letniego mężczyzny, który podpalił gminny ośrodek pomocy społecznej w Makowie. Odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie katastrofy. Grozi mu za to dożywotnie więzienie. Podczas przesłuchania w prokuraturze powiedział, że nie pamięta całego zdarzenia. Tak relacjonuje jego zeznania rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Składając relacje co do swoich działań mających na celu doprowadzenie do umieszczenia go w domu pomocy społecznej, podejrzany płacze, twierdzi, że krytycznego dnia nie pamięta. Przypomina sobie jedynie, że został przywieziony do prokuratury. Twierdzi, że nie jest w stanie podać, czy krytycznego dnia faktycznie był w Makowie. Prokuratura skierowała już wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, a sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie jeszcze dziś. Śledczy planują też poddać podejrzanego badaniom, które rozstrzygną, czy jest poczytalne. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyznę w jednym z pomieszczeń ośrodka oblał dwie pracownice łatwopalną cieczą i podpalił. Jedna z kobiet zginęła, druga walczy o życie. Według śledczych podejrzany twierdził wcześniej, że ma żal do ośrodka i do wójta, bo nie umieścili go w domu pomocy społecznej, a sam zimą sobie nie da radę. Dziś była tylko próba generalna, mimo to bez stresu się nie obyło. Szóstoklasiści pisali próbny egzamin, który zakończy ich naukę w szkole podstawowej. Najpierw przez godzinę rozwiązywali zadania z matematyki i odpowiadali na pytania z języka polskiego. W drugiej części po przerwie zdawali język angielski. I to egzaminacyjna nowość. Uczniowie szkoły podstawowej numer 39 w Gdańsku w Rzeszczu przyznali, że zadania nie były trudne. Polonistyczna część była zasadniczo prosta, matematyczna też nie była jakoś tak szczególnie trudna. A długo się przygotowywałaś? Szczerze, no ciężko się przygotować do takiego egzaminu, bo to jest materiał tak naprawdę z całej podstawówki, więc najlepiej powtórzyć sobie tylko te trudniejsze kwestie, z którymi się wie, że się ma kłopoty. A co sprawiało tobie największą trudność? Niektóre zadania z polskiego. Odpowiadanie na przykład z tekstu, czytanie z zrozumieniem. Z matematyki poszło mi bardzo dobrze, bo nie powinienem mieć żadnego błędu, a z polskiego najtrudniejsze było to opowiadanie. Pies na medal. Długo się przygotowywałeś do egzaminu? No tak, 5 dni. A taka próba twoim zdaniem jest potrzebna, czy nie? Tak, potrzebna, żeby przygotować się na te główne testy, które odbędą się w kwietniu. A z szóstoklasistami rozmawiał Grzegorz Armatowski. To paradoks. Z jednej strony w Polsce czytelnictwo ma się marnie, a z drugiej książki to jeden z najbardziej pożądanych i najczęściej kupowanych prezentów pod choinkę. Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że 61% dorosłych Polaków w ciągu roku nie przeczytało nawet jednej książki. I taka tendencja utrzymuje się od lat. Ale badania przeprowadzone przez firmę Deloitte pokazały, że 40% mężczyzn i 43% kobiet takim właśnie prezentem obdarowuje innych. I takich też prezentów oczekuje. Staram się kupować mojemu młodszemu bratu, bo jest mały, chcę go nauczyć czytania książek. Kupiłam też mojemu chłopakowi i kupiłam sobie, więc na 5 osób to już 3. Jak często pan kupuje książki? Często, 5 czytają. Mam wrażenie, że to też jest tak, że kupujemy książki życzeniowo. Małgorzata Kanownik z Instytutu Książki. Namawiając tym samym tych, których obdarowujemy do czytania. Że może przeczyta, bo ciekawa, bo rekomendujemy, więc warto. No i mam nadzieję, że te rekomendacje właśnie na poziomie osobistym będą działały i przekonają tych, którzy dotąd nie sięgnęli po książki, żeby czytać zaczęli. Bardzo jest wzmożony zakup książek. Sprzedawca w jednej z warszawskich księgarni. Od drobnych opowieści po bardzo eleganckie wydania. Czy przychodzą już z konkretną propozycją i poszukują czegoś, czy na przykład właśnie pytają panią? Jest i tak, i tak. To jest coś, co ucieszy każdego. Tu jest najmniejsze pole do wpadki. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki w serwisie. To już wszystko. W nocy sporo chmur, najwięcej przejaśnień na wschodzie, miejscami słabe opady deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem od -2 stopni na wschodzie do +3 na zachodzie i nad morzem. Jutro niemal w całym kraju będzie padał deszcz, na termometrach od 4 stopni w Suwałkach do 6 w Gdańsku i 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Czyli samo miasto i okolice też godne uwagi. Godne uwagi, ciekawy kościół również na południe od Olesna w dawnym Grodzisku, który ma za patrona świętego Rocha i kościół powstał jako wotum za ocalenie od epidemii dżumy. Wtedy wielu mieszkańców Olesna zginęło, a ci co ocaleli właśnie postawili na dawnym Grodzisku kościółek drewniany. Jednym słowem, jest co oglądać w okolicy Olesna, a przy okazji można zdobyć kondycję, która przyda się na obozie narciarsko-tanecznym Trójki w Karkonoszach. Mamy już ponad 130 zgłoszeń na 3 turnusy, 0 od 2 marca, 1 od 13 i 2 od 24 marca. Czekamy na kolejne zgłoszenia. 12 minut po 15. Donacji Trójki. Przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz, przy trójkowych telefonach Grzegorz Zembrowski, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się, mamy 3 kwadranse. Zapraszamy na tonację. Jest pieśń jak żagiel gwiezdny napój, wielkie skrzydła w wielki wiatr. Dla tych, co pełzać mule nie chcą, głowa w górze, sztywny kark. Jest pieśń jak powrót gwiazdów błyskawic, wysoko pośród stada wron. Tylko niektórzy ją po pieśń jak żagiel gwiezdny napój, wielkie skrzydła w wielki wiatr. Żywe pochodnie płyniemy nad czasem w dróg nieprzetartych dal, w nowe pejzaże ziemi niczyje, gdzie nie Taką muzykę ma się w sobie od lat, od dekad. Niektóre utwory od lat 40. To jest muzyka, której można nie zabrać ze sobą na bezludną wyspę, ponieważ słyszy się ją w głowie. Płyta nie jest zupełnie potrzebna. Budka Suflera dała w poniedziałek ostatni koncert. Nie ostatni występ, bo ma się jeszcze pojawić krótko w sylwestrowy wieczór, ale dała swój ostatni koncert w Lublinie, w Teatrze Osterwy, dla 200 osób, dla przyjaciół, dla współpracowników, dla prawdziwych wielbicieli. Wśród 200 osób najważniejszym chyba gościem był pan prezydent z małżonką, sympatyk Budki Suflera od prawie początku działalności, co było słychać w słowach wypowiadanych do zespołu. Piękny to koncert i piękna, wzruszająca uroczystość. Mieliśmy okazję, tak jak mówię, słuchać utworów, które znamy na pamięć, słuchać utworów, przy którym bardzo wiele wspomnień gdzieś nam powraca, no i wzruszać się jeszcze raz i po raz kolejny. Tak się zastanowiłem, ileż to razy ja miałem szczęście obejrzeć koncert Budki Suflera i zobaczyć te pierwsze mrówki przy pierwszej linijce zwykle otwierającego koncert Budki utworu. Znowu w życiu mi nie wyszło, uciec pragnę w wielki sen, na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień, wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno, późno, późno, późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Zaczynać wszystko znów. Znowu szary dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej, kto był tu raz. Jej, to był tu raz. Wiem, że to już 40 lat, ale proszę mi wierzyć, pamiętam dokładnie. Pudełko z napisem Budka Suflera, pudełko z taśmą. Taśma przyszła z Lublina i tam było napisane, że muzykę skomponował Wilhelm Kempy, co jakby przełożyć na angielski mogłoby brzmieć Bill Withers. I był tytuł utworu i to był właśnie ten utwór. Pierwszy utwór Budki Suflera, który dotarł, prezentowany wtedy, w 1974 roku w audycji Radio Kurier i prezentowany w audycji Zapraszamy do Trójki, jeszcze tej poprzedniej Zapraszamy do Trójki, która emitowana była wtedy w sobotnie wieczory z przerwą. Była audycji część pierwsza, przerwa audycji część druga, potem była dopiero w niedzielę, potem jej nie było, a potem dopiero pojawiło się Zapraszamy do Trójki, które Państwo znają dzisiaj. Tak, wtedy w Trójce i w Radiu Kurierze w programie pierwszym zadebiutował młody zespół z Lublina, Budka Suflera. Bill Withers dzisiaj miał zaśpiewać dla Państwa. Ponieważ nie ma przypadków, to zaśpiewa za chwilę. Bill Withers, amerykański, znakomity wokalista, który w 1980 roku ze swoim przyjacielem, czarnoskórym saksofonistą, Groverem Washingtonem, nagrał jeden utwór dla niego w prezencie, żeby ubarwić jego płytę. Utwór nazywał się Just the Two of Us. Zrobił karierę, w związku z czym zaczęło być głośno o tym czarnoskórym saksofoniście. I on miał dzisiaj zaśpiewać i odnalazłem oryginalną, troszkę trzeszczącą płytę z 1981. Ja ją kupiłem w 1981 roku, ale jest w znakomitym stanie. Przeczyściłem ją tylko troszeczkę. No i proszę zobaczyć, jak ona brzmi dziś w 2014. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. And I I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Sam nie wiem, ile lat nie odtwarzałem dla Państwa tej płyty. Nie mam wersji kompaktowej. Mam tylko tę analogową, kupioną wiosną 1981 roku. Cena się zachowała jeszcze na okładce płyty. 4,98 w miejscowych pieniądzach plus podatek stanowy. Grover Washington Jr., album Wine Light. No i ten przepiękny Just the Two of Us, Bill Withers, zaśpiewał dla swojego przyjaciela. Są takie nagrania, wiem, to zupełnie niezwykle zabrzmiało po latach. Dziś mało kto z muzyków jeszcze potrafi tak zagrać, jak wtedy zagrał nieodżałowany w Washington. Są takie koncerty, są takie sposoby grania, takie sposoby podawania utworów na koncertach, które zostają w pamięci na długo. Gdy oglądałem w poniedziałek, mówię oglądałem, bo oczy patrzyły. To nie to, że same dźwięki docierały do mnie. Wiedziałem mniej więcej, jakie będą. Mówię o koncercie Budki Suflara. Ale gdy oglądałem ten koncert, pomyślałem sobie, że czułem się tak lat temu 7. Wiem, patrzą Państwo na zegarek, pasuje, mimo że przytrzymałem troszkę, przytrzymałem wskazówki zegara. 7 lat temu. Tam było 18 tysięcy osób na koncercie Led Zeppelin po latach. I na tym jedynym, po którym gazety napisały, byłoby perwersją, gdyby nigdy więcej nie zagrali. I myślałem sobie o tym na koncercie Budki. Budka jest w takiej formie, że myślę, że spokojnie mogłaby cieszyć nasze uszy na koncertach jeszcze przez 10, a może i więcej lat. No ale postanowili, że to koniec scenicznej kariery. Podkreślam to słowo, bo jestem przekonany, że jeśli chodzi o płyty, to zaskoczył nas niejednokrotnie, a na pewno przecież w sejfie jest niejedno koncertowe nagranie, które będziemy chcieli mieć i będziemy chcieli go słuchać. Dobrze, 7 lat temu w Londynie, no to było najpiękniejsze w tym wieczorze. Pisałem sobie wtedy, że dach areny w Londynie właściwie już się uniósł w tym momencie i że jeżeli to miał być, wtedy sobie notowałem, jeżeli to miał być ostatni utwór, to nie było chyba piękniejszego na zakończenie. To brzmi po 7 latach tak, jak brzmiało w innej wersji oczywiście, lat temu 15, 20, 30. Sięgnąłem sobie w ciągu ostatnich kilku dni po płyty zespołu dawno nieodtwarzane w Trójce. Dawno nieodtwarzane, bo właściwie nic się nie działo przez ostatnie 10 lat pod szyldem Opposition. Pamiętają Państwo ten zespół? Marcus Bell i Mark Long. Te dwa nazwiska wymienialiśmy jednym tchem, takie albumy jak Intimacy. To był 83 rok, jak potem Blue Alice Blue, czy jak płyta War Begins at Home. o której Markus opowiadał Państwu, gdy był tu na Myśliwieckiej, 5 metrów od studia, w którym obecnie się znajduje, nadając dla Państwa audycję w tonacji. Markus został powołany do największej orkiestry świata. Nie było wielu wiadomości na ten temat. Nagle gdzieś przyjaciele podali komuś wiadomość, potem ktoś napisał: panie Piotrze, czy pan wie, Markus odszedł, walczył z rakiem, przegrał. To sięgnąłem po te płyty, zastanawiając się nad tym, ile spokoju on wniósł tutaj do tego studia radiowego, gdy pojawił się w maju 1993 roku, jak pięknie opowiadał. Szukałem tego wywiadu i nie mogę go nigdzie znaleźć, ale spróbuję i nie będę ustawał, bo wiem, że gdzieś został schowany. Dlaczego? Dlatego, żeby potem młodzież, która się uczyła zawodu, mogła go odnaleźć i żeby potem mogła z tych wywiadów nagranych na wszelki wypadek mogła powstać książka z wywiadami, która się nazywała Przy mikrofonie. Opposition, War Begins at Home. Ta płyta zaczyna się takim efektem, jakby, znaczy, muszę powiedzieć, proszę nie regulować odbiorników, bo mimo że to kompaktowa płyta, to będzie słychać, jakby cofała się płyta analogowa i te dźwięki. No tak zostały wtedy przez artystów wymyślone 21 lat temu. These problems, I can't help you though. Yeah. War Begins at Home. To płyta zespołu Opposition z 1993 roku. Wyjąłem wieść o odejściu Markusa Bella. Wyjąłem je wszystkie, również te winylowe. I przyniosę je ze sobą w najbliższą niedzielę, obiecuję. Za tydzień, a wiem, państwo już mnie wypytują o to, za tydzień tonacja będzie podwójna i będzie pod hasłem muzyka do ubierania choinki, tak jak rok, dwa, trzy, pięć lat temu. Chociaż to już będzie troszkę dopatrzenia na choinkę, bo to już będzie Wigilia i już będzie się robić całkiem ciemno. No to dla spóźnialskich będziemy ubierać choinkę. Ale w ogóle wymyśliłem, że nie będzie żadnych kulinarnych zajęć, bo już nie zdążymy, to już jest Wigilia. Natomiast wpadłem na taki pomysł, że będziemy czyścić okładki płyt. Jak to powiedzieć? No na przykład, że okładka płyty jest brudna, flomastrem pobrudzona, a ja ją wyczyszczę. No może się zamienię z państwem na przykład na taką okładkę. Państwo mi dadzą czystą, a ja oddam tę brudną. O, tak byśmy... No taki mam pomysł. Za tydzień... i za dwa tygodnie też podwójne notowanie i tonacja sylwestrowa też będzie podwójna od 14 do 16. Dobrze, to ja jeszcze mam jedną pieśń. Zdążę? 7 minus 2. Szybko. Musimy właściwie już zaczynać od fortepianu. No ale zaczynajmy. Dziś ostatni koncert Nowych Sytuacji w Szczecinie. Ja mam jedno, pojedyncze miejsce. Proszę zadzwonić do Grzegorza Zemborowskiego 022 i 7 trójek. A? Tak będzie. To obiecuję. W głębi ciała, które kryje się po ciemnych podskórne życie me mierzone w litrach i płynące wspólną rzeką w morze krwi. Moja krew, moja krew, mrożona, wysyłana i składana w bankach krwi. Bankierzy przelewają ją na tajne konta, tajna broń. Moją krwią, tajna broń konstruowana, aby jeszcze lepiej, jeszcze piękniej, bezboleśnie ucieleśnić krew. Moją krew, wypijaną przez kapłanów na trybunach, na mównicach, na dyskretnych rokowaniach. Ślady moje.